الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عمرے کا طریقہ چل رہا تھا اور اس میں تیسرے طواف کے تیسرے چکر کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اب چوتھا چکر شروع ہوگا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے تین چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا سنت کریمہ تھا, چنانچہ جب چوتھا چکر شروع کریں گے تو اب اس میں رمل کو ترک کر دیا جائے گا اور نارمل حالت میں یہ طواف مکمل کریں گے. حضرت صادق اسی طریقے سے تیسرا چکر مکمل کرنے کے بعد حضرت اسود کے سامنے آئیں گے, استلام کریں گے اور چوتھا چکر شروع کر کے یہ دعا پڑھیں گے. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعني بها رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير. اے اللہ, میرے اس حج کو حج مقبول, کامیاب کوشش, گناہوں کی مغفرت کا سبب, مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے. اے دلوں میں موجود کو جاننے والے, اے اللہ مجھے اندھیرے سے نور کی جانب نکال دے. اے اللہ, میں تجھ سے تیری رحمت کے لازمی ذریعوں, تیری مغفرت کو لازم بنانے والے اسباب, ہر گناہ سے سلامتی, ہر نیکی سے فائدہ مند ہونے, جنت سے بہرہ ور ہونے اور دوزخ سے نجات کا سوال کرتا ہوں. اے میرے رب, تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما, اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے, اور اپنے کرم سے ہر نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرما. چوتھا چکر اسی طریقے سے مکمل کریں گے. رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے یہ دعا ختم فرما لیں, پھر حضرت صادق حضرت اسود کے سامنے پہنچیں گے, استلام کریں گے اور پانچواں چکر شروع کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے. اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك ولا باقي الا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا مظمأ بعدها ابدا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اے اللہ, جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا, اور اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے. اے اللہ, میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا, اور ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ, میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے, اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے. پانچوں چکر بھی اسی طرح مکمل کریں گے اور رکن یمانی تک یہ دعا تمام کریں, پھر حجر اسود پر آئیں اور چھٹے چکر کا استلام کر کے آہستگی سے چھٹا چکر شروع کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک وحقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقک اللہم ما کان لک منها فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ انی وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني يا الله مش پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں, اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں. اے اللہ ان میں سے جن کا تعلق تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے, اور جن کا تعلق تیری مخلوق سے ہو اس کی فروگزاشت کی معافی کا تو ذمہ دار بن جا. اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما کر حرام سے اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے, اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں سے مستغنی کر دے. اے وسیع مغفرت والے, اے اللہ تیرا گھر بہت بڑا عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عزت والی ہے, اور تو اے اللہ بڑا باوقار ہے, بڑا کرم والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, پس میری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے. یہ دعا حضرت صادق رکن یمانی تک ختم کر لیں, اس کے بعد چھٹا چکر حضرت اسود تک پہنچنے تک مکمل ہو جائے گا. استلام کیجئے اور ساتواں چکر شروع کر کے یہ دعا پڑھیے. اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقني بالصالحين. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین, کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل, اور تیرا ذکر کرنے والی زبان, اور حلال اور پاک روزی, اور سچے دل کی توبہ, اور موت سے پہلے کی توبہ, اور موت کے وقت کا آرام, اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت, اور حساب کے وقت معافی, اور جنت کا حصول, اور دوزخ سے نجات, یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے. اے بڑی عزت والے, اے بڑی مغفرت والے, اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں گے چکر سات ہوں گے اور استلام آٹھ ہوں گے, لہذا چکر مکمل کرنے کے بعد پھر حضرت اسود کے سامنے آئیں گے, حضب ثابت استلام کریں گے, اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. دوران طواف کم از کم ان تین امور کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ طواف باوضو کیا جائے گا, اگر بے وضو طواف کریں گے تو دم لازم ہو سکتا ہے, یعنی یہ گناہ ہے, حرام ہے کہ بے وضو طواف کیا جائے. دوسرا یہ کہ دوران طواف ستر مکمل طور پر ڈھکا ہونا چاہیے, اس میں بہنیں اور بھائی دونوں احتیاط کریں. خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی کلائیاں کھل جاتی ہیں, تو عورت کی کلائی جو ہے یہ مکمل طور پر ستر ہے, اگر یہ کھلا رہے گا تو گنہگار ہوں گی. اور مرد حضرات جو ہیں چونکہ بعض لوگ تہبند پہننے کے عادی نہیں ہوتے وہ اس طریقے سے احرام باندھتے ہیں کہ سامنے سے بعض وقت کھل جاتا ہے اور گھٹنے یا رانے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی گناہ ہے, اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ ایک مزید احتیاط یاد رکھیے کہ بہنیں کانچ کی چوڑی حج کے دوران بالکل بھی استعمال نہ فرمائیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے طواف میں بھی, پھر مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے, پھر کنکریاں مارتے ہوئے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دب جائیں اور وہ چوڑیاں ٹوٹ جائیں. اور یہ دیکھا گیا ہے, مشاہدے میں آیا ہے کہ چوڑیاں سے ٹوٹی ہوئی زمین سے بکھر جاتی ہیں اور جو حاجی جو ننگے پیر ہوتے ہیں ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں, اس لیے قطعاً یہ استعمال نہ کی جائیں. ایک احتیاط یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کعبۃ اللہ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے سفید رنگ کی, اس کو حطیم کہتے ہیں. دوران طواف حطیم میں سے گزرنا یہ گناہ ہوتا ہے, لہذا اس کے باہر ہی گزریں گے. اس کے بعد اگر نوافل وغیرہ پڑھنا چاہیں جیسے حصول برکت کے لیے بعض لوگ پڑھتے ہیں تو پھر آپ حطیم میں داخل ہو سکتے ہیں. جتنے بھی چیزیں اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, سعودی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ان چیزوں کو دوران حج لے جانا سختی کے ساتھ ممنوع ہے, لہذا اس میں اجتناب فرمائیے. اور جو سعودی گورنمنٹ کے قوانین لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کی اتباع کرنا, ان کی پیروی کرنا اس کو لازم سمجھیے. اگر ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے اور بغیر کسی پرواہ کے ان چیزوں کو لے جائیں گے تو ایک تو مالی نقصان ہوگا کہ کسٹم پر ان چیزوں کو بعض وقت روک لیا جاتا ہے, اور اگر آپ یہاں کے کسٹم سے نکل بھی گئے اور وہاں پہ سعودی کسٹم پر یا جدہ پر ان چیزوں کو دیکھ لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مزید پریشانی کا سبب بن جائے. اس لیے ان تمام چیزوں کو جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ اپنے ساتھ ہرگز نہ لے سکیں. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دیگر مناسک حج اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد لله.